باب دې په بیان د مزد اخترونو کې عيد الفطر او عيد الاضحى ويسل کې دا عيد داسو داسل کې عيدونو څنګه عيدون دعا دا یعود و عودن مشتکو ادا رجوع تا وی نواو پیا بدل شو زکا ساکنو او کسرما قبل وا لکا میزان او میقات کی چسنگ آسل کی میوزانو امیوقاتو جمد دی اعیاد رازی ادی تداعی دولی وی وېدی کې د الله رب العزت غړې احسانات را واپس کیږي یا بار بار راضي اے خوشحالي پکې واپس شي او ای هر اجتماع د خوشحالي عرب دی تعید وې زکه د دې سره خوشحالي واپس کیږي او دی تعید زکوی الله په بندگانو بانی و اعاده کئی دا مغفرت او دا رحمت اول دا اختر مزد الله حبیب کله کړو وی پا دویم کال دا حجرت چی پا کم کال بانی رمضان فرش شویو ابی پا دی امیشه والی کڑی تر دی چی دا اللہ حبیب وفات شوی اوی په دویم کال د هجرت باندې عید الاضحی مشروع شوه دی د علماو اختلاف دی چې صلات العیدین څه مرتبه ده نو احناف علما وی رحمهم الله چې دا واجب دی چې پچا جمعه واجب ده اخترونه هم په واجب دي ادا ظاهر قول له او دا اکثر قول له یو روایت د امام صاحب نه ده چې دا سنت ده لکه په مبسوط کې امام سرخسی رحم الله وی دا سنت ده امام مالک امام شافعی رحمهم الله وی دا سنت موکده ده او د دې شروط سری نحناف وی کم ججمی د پاره شرطونه دي وجوبا و اداءا الا الخطبه نو عدید پارم دي خطبه ورته شرط نه ده بلکه دا اختر دا موز نرستو خطبه سنت تا امام مالک امام شافعی مولا دام وی وی زان لیم کولشی سڑے من الرجال والنساء والعبید والمسافرین الفصل الاول ونبی سید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمایو نبی علیہ السلام یخرجو روبوتو پرز دے فطر وزہا الی المصلی عید گاتا مدینے نبار نگر بار سہرات وطل دا مستحب دی او دا افضل دی د جمعات کې د مشکولونه اگر که جمعات فراخ ده او دا مذهب د احناف او حنابل او مالکی او ده شوافی وی که جمعات دمر لوی وی چې خلق پکې راځایږي لکه مسجد حرام بیت المقدس نو ویدا د سهرانا افضل له خدا مخکنه قول غره ده چه مسلمانانو لکه سو عذر نوی عذر شرعی نو پکار داده چه او کلاو زیله ټول خلق را جمع شي چه نبی علیہ السلام ټول عمر مگر د عذر د وجنه یو زل علماء لیکلی چې په مسجد کې کړه نو جایز ده خو افضل او سنت او مستحب په کوم ځای کې ده چې باروزی مسلمانان کس شرعی عذر نوی فاول شین اول شی یبدو بهی الصلاة چې د الله بي پښورو کړي وا غمزو اے بس خو چراغ دې مشته مولي مزو کو هدي کتاب وې سنت دې تقدیم د مس په خطبه باندې ثم ينصرفوا ابیا ور اوگر زیدو دمون فیقوم مقابل الناس نو بدری دو دا اللہ حبیب مخام خلقو تا اے خلقو لمخام خبو دری دو والناسو جلوسن علا صفوفیم خلق بناسو پسفنو کی فیعزوهم نورتب نصیحتو کو او ایدا خطبه دی پز مکوی بعض علماء لیکلی اول خطبه چې خلکو لا په منبر ویلی په عیدګاه کې نو مروانو او خبر رسو را روانه ده تفصیلی کو چې منبر څنګه ده ویوسیهم او دیت دی وصیتو کی د تقوا او د نور او د خیر د کارونو وَيَأْمُرُهُمْ دَيْتَدِي حُكُمُ كِذَرِي كُوَ وَمَنَذِي كِنَ نَارَوَاوْنَا وَيَنْ كَانَ وَيَأْمُرُهُمْ دَيْتَ بِحُكُمُ كُوَ وَسِيَتْ بِوْكُدَ اللَّهَ حَبِيب وَيَنْ كَانَ يُرِيدُ كُوَ شِرَادَ بِلَرْلَا يَقْطُ عَبَاثًا دَا چِوْلِي گِي سَدَلَا كَافِرُ دَ جِهَادَ دَ پَارَ قَتْوَعَهُ نُوبِلِ گَلَا اوبِوِ دَفْلَانَي قَبِلِي نَفْلَانَي دَفْلَانَي نَفْلَانَي دَرُوزِي اوَي بِوْلِي گَل او یا مربشین یا که اراده به حکم کړي او شی نو امر بی پاغه به حکم کو ثم ينصرف او بیا بد الله حبیب واپس کور تلانو متفق علیه په یو روایت کې دا شراغلی دی دې کې الفاظ وای چرالو نو کثیر ابن سولت منبر جوړ کړو امروان اراده لرل چې ورخیږي مزنه مخ کې نو امارا خو ابو سعید رضی الله عنه یې غزر احکم ناغه خود به له ما ورته وی چتا سو غدین کی تبدیلی را وستا نو ایرالو یا با سعید قز زهب ما تعلمو اے بادشاہانو زیبی بجد آتا چیست معلوم دی غلالت فقلتو ما علمو واللہ خیر من ما لا علم اصل کی دی تا فتنه دا پخوانا دا دی با بدی را دیوی چی چا سرین لگی دا نو خلق بولی نکی ناستل خله خدای له کینی چې ته الله او رسول یې کاوی دی بوس یاره پاړه براړه یو بل پسې کوئی دې په خبره باندې نو بازي سمجھدار خلک کوئی جدید څه وکینم نو دوی خلک خو مو په ګډي وډي وای او خلک به رستو کینی نه راشه راګیر دی موږ د خوبټولی سره نو خطبه به ولا مخکې کا هوا غریمانان خو بتلې شو چې کموز لراغلی وکړه نو دوی ولا د رستو په ځای څه کا مخکې کا ولا خلک بوله نه کیناست وان ابن عمر آد ابن عمر د جابر ابن سمور رضی اللہ تعالی عنہ روایت تیرے فرمائی سولے تو ما مشکرو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دے عیدین غیر مرتن ولا مرتن نیوزلن دوزلی بلکی دیر بغیر اذان ولا اقامت نپک اذان نپک اقامتو رواه مسلم انه دا اید اختر د مجد پاره اذان او اقامت سره ولا نشتا وان ابن عمر د ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر و عمر رضی الله عنهم یصلون العیدین قبل الخطبه دایبه د اختر مشکول د خطبه نه مخکی ویول چی د مزنمخ کی خطبه ویل مروان ابن الحکم بعضی صحابو تم دا خبر منصوب ده عثمان او ابن زبیر رضی اللہ عنو ما تا علماء لکنی دا پسی سند نه دا ثابتا دا یو صحابی نا پسی سند نه دا ثابتا اکدم نو علماء لکنی که صحیب شیا نادرن دا یا ما فی الصحیحین داغی مقابله کی اغا اصح دی دا د مروان د دې سکړو ابتدای کړي وا متفقن علیه وسئل ابن عباس رضی الله عنهما اشهدت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم العید چاته تپوس کړو یا آیات حاضر شوی وی د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم سره د اختر مجلا قال نعم ای فرمایلی وا وی روتی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسولم و ذکرم سم خطوابا ابی خود بویل و لم یذکر اذانن ولا اقامتن او دا اذانو دی اقامت ذکرنو کنے سماتن نسا ابی ازنانو تراغلی و دا اللہ حبیب فوعز و هن نواغیت وعز او نسیت کنیو و ذکر هن حدث وی سمه خطوابه دو خطبی دی دی جمعه پشانه حیثو خطبی دی ایتا یو مسئله ده سڑیل مسئله یاد ای علامہ نووی رحم الله وی و ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی من السنت ان یخطب فی العیدین خطبتین چې په اخترونو کې به دوه خطبی وی اپا منس کې به پناستا لګه غنت فصل کای علامہ نووی وی په دې تکرار د خطبو کې سشه ثابت نه ده معتمد علیه پدی کی قیاس ته په جمعه باندې سپوږی جمعه کې دوه دین نه دیم پاره قیاس کړي ورنه دا سه ثبوت د دوه خطبو وای دا سه امام نووی رحمه الله فرمایي اذان اقامت ذکر نو کو بیا زنانه او تراغه د الله حبیب پس د خطبه نو بلال رضی الله عنه ورسره دیکھ معلومه شو چې زنانا اختر مدل چه براتلی سڑون بجوداوی اپا منس کی اختلاط بنو نئی تے وعز او نسیتو کو وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَ حُکَمِ وَرْتَهُكُ دَخِیر خیرات زکاة عام خیرات نو صحابی فرمائی فرائیتو هنماو کتی یحوین الى ذانهن قست کولو غگنو تا و حلوقهن او آغا چره دی پا غارو ککم حارونو او ورکولی بلال لذی اللہ نو تا غگنو نوالی درون لرکل غارو ککم دس روزرو حارونو وغیل لرکل ثم ارتفاعو و بلال الى بیتیه او بیا لاړو د الله حبیب او بلال رضی الله عنه اله بیتی کور د نبی کریم علیه السلام تا دا حدیث امام بخاری په مختلف الفاظ او مختلف زینو کې ذکر کړي حدیث کې دام دی زنانا ماشومان عیدګاه ته لاړ دی په عیادو کې اگر که مز نه کوي ځنه وخت زنانا د مز قابلیت نه کنا و اختر تلال لکر رسو احادیث بدی بارک راشی متفقن علیه ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا روایت تیچ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالا یوم الفطر موزی کڑو پرزد وڑو کی اختر رکاتین دو رکاتون لم یسلی قبلهما ولا بعدهما نیتی مخ کی موز کڑو نیتی رستو کڑو متفقن علیه اې دا اختر د مزن مخ کې ورستو نوافل کول. امام احمد رحم الله وی نه مخ کې درستی نو ورستو ا برابر دا وای ک په جمعات کې وی ک په مصلا کې وی احناف علما دا وای وی په عیدګاه مسجد کې باندې مخ کې نه برستو کې ها کو کور ته څوک لاړو اول تبیا نفل کین نو دا جایز دی کړه پوی گئی په خبره باندې وان ام عطیه تا د ام عطیه رضی الله عنها روایت دی دینم نوشیبه بنت الحارث ادا د کی بار صحابیات نلا ادي الله د حبیب سره ډیره غزا گا نیم کړي زخمیانو تبه زخم باندې پټای تړلی ادم مړي د غسل طریقې با اهل علم د دین از د کولې زګدا د الله د حبیب د لور بیبي غسل کې حاضر وا فرمای دا بیبي قالت امرنا امرنا ان امرنا مونږ ته حکم کړی شویو یا امرنا نبینا نو بیا معلومه سی شي ان نخرج ادا چی رودی باسو مونږ عیدګاتا الحیزا دا جمع د حایزن وا اغه زنانه چې د هیز بیماری کې دی یوم العیدین پرز د اخترونو و زوات الخدور و زوات الخدور او خاوندان د پردو دا وی هغه پردې چې او پیغله زنانه پاغي کی وی اباد روایتو کې راغلی العواتق و زوات الخدور والحیز نعاتق وی جمدات کندا دا غزوانی زنانتا وی اول چی بزوانی راشی یا بازی وی داغیتا وی چی بلوغتا نزدیوی فیشهدن جماعت المسلمین نراحاضر بشیدی جماعت دا مسلمانانو تا و دعوتهم او دعا د دوی تا خیر او دعا ته بدای را حاضر شي اے مزد ده نو خیر نه مز مراد ده نو د حایزو نه بغیر به مست حاضر شي او دا کمی چی دا سیدی چی اغیی پا حیث کی دی نو اغیی با دعا تا حاضری شی او دی که گور اغا دعا دا چی خطبه کی ویلے کی گی ورن دا اختر دا مز نپس دا اللہ دا حبیب نا دعا تا بیتن دا دګوره د اختر د موس پسې دعا کول یا خطبه پسې کې امام دعا کوي نو د دې ثبوت نشته اهل علم لیکلي وتعتزل الحیز وان مصلاهن اجدا بشی حایز زنانا دا غزه د موس د زنانه واغنه چې حایزین دي ځکه کدی پکې ناشتي سو ولاړی نو اختلاط براشي مزواله دی جدا شي او حایزی دی جدا شي قالت امراتن ویلیو یو زنانا او بعدی وی دا امی عطوی یوالکا پر روایت شیخینو کراغلی احدانا یو پا منکی لیس لها جلبابن داغی دا پارا پڑون برکنی دادو نزول الحجاب نپس حبر دا قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ویواد چوی دیتا اغه مرګری د دې د خپل برکی او پړونی نه اے پيو کې دې دو پټی شي کله تاسو کدی بنا بر ضرورت سره زرانه پيو پر د کی پټی شي او دې کې دام روته چې بغیر برکی او پړونی بزنان نوزي متفق علیه اوس ګور علماء د زنانو د مزدراوتو بارکی تفصیل ذکر کړي اے شروط سره دی روزی کی حدیثو کې خبر راغلی قویدا بد کالونا د وزینت د جوړونا د خوشبویونا د ځان سرګندولو نه بخالی وی نن زمانہ کې چې کومو خوز او مفاسد سرګند کړي نه یو خو کچره بار روزي د اختر مزبه او تماشه شي ادا چې کومو علاقو کې روزي ناغزه کې بتا سړې د زړه درد سره وای جدانه سړي دیو جن تاسو ته دایشی بی بی رضی اللہ عنہ قول تیرو وی دی زنانو چی دا کمی خبر پیدا کی نو که نبی علیہ السلام دا مندلی وی نو دی بی دراوتو نمنکڑی وی حدیث صحیح پا خپل زیشتا دی که من انشتا چی تویش گنی حدیث پا کنی در آغلے خوزن شید نور و جو نسوی لکباب الجنائز کی براشی چه احادیثو معنی نظرو که نو ده زنانو ممانعتم نشتا خدا ده فتنی ده وجه نمانه دیز اگر احادیث شتا چه رازی با خدا زنانو ننسک کری ایمونگ پا کتلی چه کمو زایونو و کمو ملکونو که زنانا ده اختر مزل روزی یکی نو ساته چه یو عزویم فتنه را پوشی پا خبره متفق علیه وعن عائشة ام المؤمنین عائشة صدیقة رضی اللہ عنہا نے روایت تے قالت دا فرمائے ان ابا بکر دخل علیہا ابو بکر رضی اللہ عنہ را دن شیو پدیوانے او دی بی بی سرا و عندها جاریتانی اے او دو معشومانی وی دون البلوغ د بلوغ نمخ کی ادا دان سوار وی و یو دا حسان ابن ثابت د وینځو نوا یا وای دواړه د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه او باز روایتو کدا سراغلی وای عائشه بیبی او ابو بکر رضی الله عنه راغ او نبی دے سلام ځان کپڑا کین غاړ لیو او یې هغه وینځي نو می واغ وسو فلان نه یو فلان نه دای ماشومان او سکول و عندها جاریتان فی ایام منا پرزو د منا کې تدفی فانی و تزربانی اے تدفیف وی تزربان بدف تمبل غگولو. اور روایت مسلم کی دی تلعبان بدفن تمبل سرے لوبی کولی. پخوا بساده تمبلو یو ڈولکی دی یو تمبل لی وارو کی فرق دی دیکی گونج گونتی یو دا غوی اگی کی بنو. وَتَدْرِبَانِ دَادُ تُدَفِّفَانِ دَ پَارَ تَفْسِیر دَي او پا یو روایت کی دی تُغْنِيَانِ اے طرفعانِ اسواتهم آوازنِ را پورتکلیو پا شیر ویلو بِمَا تَقَاوَلَتِ لَنْسْوَارُ آغَچِ وَيْلْ بَانْسْوَارُ بازِ بازِ بانِ بَفَخَرْ کُولُ اَدَ بازِ حَجْوَ بِكُولَ یوم بعاث. یوم بعاث کی انصراف او عین انصراف دواړو علماء جهز کړي وای دا یو زید د مدینې نه دوش په منزل لې اباز وای نه دا یو زید په دیارو د بنی قریظه او کې او دلته د دی جنگ شوی د اوس او خزرج په منس کې ا بیا دا جنگ شپک شلې کاله خورو. نو کله چې اسلام راغ الله د خپل حبيب په سبب د دوی په منس کې الفت راوستو. او نبی علیہ السلام متغشن بثوبه زان پجامہ کی پټکنه او پروتو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم. فانتحرهما ابو بکر نا ابو بکر رضی الله عنهما دا دواړه ورټلی دواړه ورټلی چې ګوره تمبل وای پیغمبر علیہ السلام مودره. فکشف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن وجی دا اللہ حبیب دا مخ مبارک نا پرد سرگندکا. فقال دا ہما یا بابکر پریگی دا ما شمانی دی اے نابالغی تم بلغ گئی شیرون وی مناسب. فإنها ایام عید دا رزید خوشا لی دی وفی روایتنی یا بابکر ان لکل قوم عید دا هر قوم دا پارا اختروی و هادا عیدنا او دا زمونگا اختر دے. امام نووی رحم اللہ وی دی وجن دا علماء و اختلاف راغلے دے او بل دے کی گورا خبره دا نابالغ دا ہاں بھائی خبر است ده نابالغ ساده تمبل. ورکم چې د بعضی صوفیا غنا کوي او دی حدیث باندې دلیل ذکر کړي نو دا غي خبره درسته نه ده. عائشی بیبی په حدیث کې تصریح راغله ولیسا بمغینا بمغنیتین دا وېدا چې غنا والا نو یې شی आवाज را پورته کړو اسی سکړو आवाज را پورته کړو. هر چی دا موجوده ډول سرنا دا او پائے کې د بالغ او نابالغ فرق نشتا. نو دی باندې د علماو اتفاق دی چې دا شی سره دا ناروا دی. نابالغ ماشومان وي او مناسب شیرونه وای او هغه ساده تمبل خوځ د سره رښتینه نو پدی کی دا اللہ حبیب سویلی لینی متفقن علیه وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین. برابر شو ٹیم مکنہ کور